की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। एक लड़की है कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। एक लड़की है जिसे देख मेरा दिल धड़का मेरी जान तड़पती है। कोई जन्नत की वो हूर नहीं मेरे कॉलेज की। लड़की है मेरे कॉलेज की।